Soso ekole la obando ki bazo nindako Sima ya muangonga mtongo ekotana Mtongo ekotana ondeko ya makambo Basusu na bisengo, basusu na mawa Wakiyo mboleo Kadiyo pesi kanga esika na motema Bougie et cotani saka, prisonni pona m'passi. Elle li passi a motonga, ina le li a l'olangoe. O kokiata ko banza, o tiki moto a kobela. O pona yo, o bolingele ki metele mama. Ma belle o disoigne. Ma belle. Monte na polege a lingi a sale konomi. Azaline kovanza moko na koko mamo banke Ako mamo banke a changé de makanisi Alobi ali ya falanda na yenyoso abomba Noki etikala ona baoyo bamona kipasi te basaka na la falanga Mabele kana lela ye Mabele mabele ye ye ye ye Moko na koko mamo banke masibie Na yebina kotambola na nzete na balabala Mpona senga kalikutanga ina bikela Basusu batuna kaso kinga na bala kite Basusu batuna kaso kinga na bota kite Baoyo na kabela kaba kominde kose kakai Na kipateo nzambe na salaka la vie a son souci Mabele, mabele, mabele Mabele ako Kitatima yolo bela kabato malo bananga yansuka Moto nangai baka matabasa la monima Sentimo paya ayeba lo bela yensango Bamba nabako sepela basinga natiki Bafamie bako sepela biloko nganatiki Binemi bako loba apusaka lo fundu Ebembe asosu matangake Nalanga ngembo nalanga matangake La vie n'a yo oya sans souci Moi si n'a gai ziti fami n'a gai ma belle Na outa na ma belle na kotonga na ma belle Mon kolo na kokupa na yebi na kopola Bali ya kanangai bako kanga solo na solo Bamela kanangai bako kima kosuko langai Eh bébé ya masia, ata bokimie, kandizi bako lelanga, nazali na confiance. Mabele, la vie na kayo, oya ba yanke, balanga na salaka ya mboto na lituma mwasi ya boya kaita sikopo ya masanga be etoko na ngai na soba po na kiliba toko luka toti pa miso chongo etanela na mesana kolata kati na lipapa oh po na yebie mokolo toko kufaka toke neke na draya pembe ata ozali lisheto Mondele asala mandoki akobo mabato kasi akobo ma verite mondele akopite mabele onga na lila ye mabele mabele mabele ye ye ye mabele mo mabele Moi mon cocotte, butu eco ina la pokolo mwa bando ki banganga libala oyo ya mwana na katie mazue kokupaka libongwe kotikalaka mama na lora yangelaka mwana kombo ya papa masia mokile kokufa masumu eleki basi nkombo ya nzambe kotikala seko mondele asala mandoki ya koboma bato kasi akoboma verite mondele akokite